แนะนำบทอัลมุซซัมมิลบทอัลมุซซัมมิลเป็นบทมักกียะห์มี20องค์การที่กล่าวถึงมุมหนึ่งของการดำรงชีวิตของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการตั้งจิตมั่นจงรักภักดีและยืนขึ้นละหมาดในเวลากลางคืนและการอ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์แกนหลักของบทกล่าวถึงภารกิจของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเหตุนี้จึงขนานนามบทนี้ว่าอัลมุซซัมมิลบทนี้ได้เริ่มด้วยการเรียกท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างสุภาพอ่อนโยนที่แสดงถึงความเมตตาปราณีของอัลลอฮ์ต่อปวงบ่าวและรอซูลของพระองค์ซึ่งท่านได้ใช้ความพยายามในการภักดีต่ออัลลอฮ์ด้วยหวังความโปรดปรานจากพระองค์ต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องการประทานองค์การซึ่งอัลลอฮ์ทรงมอบหมายแก่รอซูลของพระองค์เพื่อทำหน้าที่เผยแผ่แก่ผู้คนด้วยความขยันหมั่นเพียรในการนี้ได้อาศัยการเตรียมพร้อมในการตื่นขึ้นในเวลากลางคืนเพื่อปฏิบัติศาสนกิจบทนี้ได้ใช้ท่านรอซูลมีความอดทนต่อการทำร้ายของพวกมุชริกีนและจงแยกตัวออกจากพวกเขาอย่างสุภาพจนกว่าอัลลอฮ์จะทรงแก้แค้นตอบแทนแก่พวกเขาเองต่อจากนั้นบทได้กล่าวถึงการสัญญาของอัลลอฮ์ถึงการลงโทษและการตอบแทนในวันกิยามะห์โดยที่ในวันนั้นจะมีความน่ากลัวและการตกใจซึ่งจะทำให้ศีรษะของเด็กๆกลายเป็นสีขาวบทนี้ได้จบลงด้วยการผ่อนผันของอัลลอฮ์แก่รอซูลของพระองค์และบรรดามุมินผู้ศรัทธาจากการยืนละหมาดตะฮัจญุดในเวลากลางคืนเป็นความเมตตาแก่ท่านและบรรดามุมินผู้ศรัทธาทั้งนี้เพื่อจะได้ให้ท่านรอซูลและบรรดาสาวกของท่านนบีมีเวลาปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ยาอัยยูฮัลมุซซัมมิล โอ้ผู้คลุมกายอยู่นั้น กุมิลลัยลอิลลากอลีลา จงยืนขึ้นละหมาดในเวลากลางคืนเว้นแต่เพียงเล็กน้อยไม่ใช่ตลอดคืน นิสฟะฮูเอาอินกุสมินฮุกอลีลา ครึ่งหนึ่งของกลางคืนหรือลดน้อยกว่านั้นเพียงเล็กน้อย เอาซิดอะลัยฮิวะรัตติลิลกุรอานตัรตีลา หรือเพิ่มกว่านั้นและจงอ่านอัลกุรอานช้าๆเป็นจังหวะ อินนาซะนุลกีอะลัยกะกอลันตะกีลา ถ้าจริงเราประทานพจนานุกรมองค์การอันหนักหน่วงแก่เจ้า อินนานาชิอะตัลลัยลฮิยะอัชดดวะตออันวะอักวะมกีลา แท้จริงการตื่นขึ้นในเวลากลางคืนนั้นเป็นเวลาที่ประทับและเป็นการอ่านที่ชัดเจนยิ่ง อินนาลักฟินนะฮาริซับฮันตะวีลา ถ้าจริงสำหรับเจ้านั้นในเวลากลางคืนมีภารกิจมากมาย วัซกุริสมะร็อบบิกะวะตะบัตตัลอิลัยฮิตับตีลา และจงรำลึกถึงพระนามแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าและจงตั้งจิตมั่นต่อพระองค์อย่างเคร่งครัด ร็อบบุลมัชริกวัลมักริบลาอิลาฮะอิลลาฮุวะฟัตตะคิดฮุวะกีลา พระผู้อภิบาลแห่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ดังนั้นจงยึดเอาพระองค์เป็นผู้คุ้มครองเถ ิ ดและจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวร้ายและจงแยกตัวออกจากพวกเขาด้วยการแยกตัวอย่างสุภาพ วะดรนีวัลมุกัซซิบีนอุลินนะอ์มะติวะมะฮิลฮุมกอลีลา และจงปล่อยข้าและบรรดาผู้ปฏิเสธผู้สำราญและจงผ่อนผันให้แก่พวกเขาสักเล็กน้อย อินนะลัดัยนาอันกาลันวะจะฮีมา ถ้าจริงนะที่เรานั้นมีโซ่ตรวนและกองไฟลุกโชน วะตอมันซากุสซะตินวะอะซาบันอะลีมา และอาหารที่ติดลำคอและการลงโทษอันเจ็บปวด ยามะตัรจุฟุลอัรฎุวัลญิบาลวะกานะตัลญิบาลกะซีบันมะฮีลา วันที่แผ่นดินและภูเขาจะสั่นสะเทือนและภูเขาจะกลายเป็นกองทรายไหลพรู อินนาอัรซัลนาอิลัยกุมรอซูลันชาฮิดันอะลัยกุม رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا แท้จริงเราได้ส่งรอซูลคนหนึ่งไปยังพวกเจ้าเพื่อเป็นพยานต่อพวกเจ้าดังที่เราได้ส่งรอซูลท่านหนึ่งไปยังฟิรเอาน فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا แต่ฟิรเอาได้ฝ่าฝืนรอซูลท่านนั้น เราจึงได้ลงโทษเขาด้วยการลงโทษอย่างหนัก فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا ถ้าพวกเจ้าปฏิเสธพวกเจ้าจะปกป้องตนเองต่อวันนั้นได้อย่างไรเล่า ซึ่งมันจะทำให้เด็กๆกลายเป็นคนแก่เพราะความตกใจกลัว السماء منفطر به كان وعده مفعولا วันนั้นชั้นฟ้าจะแยกออกและสัญญาของพระองค์จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا แท้จริงนี่คือข้อเตือนสติดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็พึงยึดถือเป็นแนวทางไปสู่พระผู้อภิบาลของพวกเขาเถิด إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าทรงรู้ดียิ่งว่าเจ้ายืนละหมาดเกือบสองในสามของกลางคืนและบางครั้งครึ่งหนึ่งของมันและบางครั้งหนึ่งในสามของมันพร้อมกับจำนวนหนึ่งของบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเจ้าแล้วล่อทรงกำหนดเวลากลางคืนและกลางวันพระองค์ทรงรู้ดีว่าพวกเจ้าไม่สามารถที่จะกำหนดเวลาได้ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงผ่อนผันให้แก่พวกเจ้า ดังนั้นพวกเจ้าจงอ่านอัลกุรอานตามแต่สะดวกเถิดพระองค์ทรงรู้ดีว่าอาจมีบางคนในหมู่พวกเจ้าเป็นคนป่วยและอีกบางคนต้องเดินทางไปดินแดนอื่นเพื่อแสวงหาความโปรดปรานของอัลเลาะห์และอีกบางคนต้องต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์ดังนั้นพวกเจ้าจงอ่านตามสะดวกจากอัลกุรอานเถิดและจงปฏิบัติละหมาดและบริจาคซะกาตและจงให้อัลเลาะห์ยืมอย่างดีเยี่ยมเถิดและความดีอันใดที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เพื่อตัวของพวกเจ้าเองพวกเจ้าก็จะพบมันณที่อัลเลาะห์ซึ่งเป็นความดีและผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่าดังนั้นพวกเจ้าจงขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์แท้จริงอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ